Hujambo mpenzi msikilizaji, karibu katika taarifa hii ya habari na anza kwa muhtasari wake. Mwenzetu Pascal Nhakirutimana, mwandishi wa habari wa gazeti la Iwacho Press Group, alinusurika jaribio la utekaji nyara jioni ya jana Jumatano Juni 5. Kituo hicho kinaonywa hata na mamlaka ya mawasiliano CNC kwa mapungufu makubwa ya kitaaluma katika matangazo yake. Kukatika katika kwa mara kwa mara kwa umeme kutakoma kwa usahihishaji wa hitilafu inayotokea kwenye bwawa la Rusumo Falls, bainisho la mkurugenzi mkuu wa shirika la ugavi wa umeme Regideso katika kipindi na wanahabari leo Alhamisi. Na pesa zilizokusanywa kwa ajili ya usambazaji wa dolomi inayorutubisha mashamba katika msimu huu wa kilimo cha kiangazi zinapaswa kupewa wenye nazo ikiwa mashirika ya ugavi wa chokaa hiyo walishindwa ugavi. Ni hatua ya waziri mkuu katika mkutano jana Jumatano mjini Ngozi. Haya bila shaka na mengineyo, jiunge nasi katika taarifa hii ya habari. Mimi ni Omer Nduwayo, Albert Nduwayo anatuunganisha. Isanganiro. Ukurasa wa usalama kwa sasa, Pascal Nhakirutimana, mwandishi wa habari wa gazeti la Iwacho Press Group, alinusurika jaribio la utekwaji nyara jioni ya jana Jumatano Juni 5. Ilikuwa mwendo wa saa 1 usiku alipokuwa akirudi nyumbani mtaani Kinama. Habari zinazotolewa na gazeti la Iwachu zinasema kuwa mwanahabari huyo alikuwa akishuka kwenye teksi pamoja na abiria wengine, gari aina ya pickup nyeupe yenye vioo vya rangi nyeusi ilisimama karibu naye maeneo ya Avenue des Forces Armées maarufu kuja Kanyoni katika mtaa wa Chibitoke tu katika tarafa na Hangwa jijini Bujumbura. Kulingana na mashahidi waliokuwepo, maafisa wawili wa polisi walishuka haraka haraka kwenye gari na kumfuata mwandishi huyo wa habari. Walijaribu kumuingiza kwenye pickup yao bila hiari ili kumpeleka. Bwana Nhakirutimana anaeleza kuwa alipigana kiume na ghafla simu yake ikaanguka chini na mmoja wa askari polisi akaiokota. Ndipo mwanahabari huyo alipata fursa ya kujificha katika kaya jirani ya maeneo. Baada ya tukio hilo, watu waliokuwa wa karibu wanajuza kuwa maafisa wawili wa polisi waliwahi kurudi kwenye gari lao na kuondoka mara moja. Mamlaka ya mawasiliano CNC inalionya gazeti la waandishi wa habari Wachu kwa mapungufu makubwa ya kitaaluma katika kazi zake. Katika barua ya Juni 24 mwaka 2024 iliyotumwa kwa mkurugenzi wa kituo hicho, msimamizi wa CNC anachukulia mahojiano ya kipekee ambayo Profesa Julien Nimubona alitoa kwa gazeti hilo na kuchapishwa Mei 24 mwaka 2024. Chapisho hilo liliwekwa hadharani tarehe 12 Mei mwaka 2024 na kichwa chake ni En attendant l'Eden, yani katika kusubiri Eden, pamoja na makala ya Frank Kaze iliyochapishwa Mei 21 mwaka 2024 yenye kichwa Burundi Uetu, yani Burundi uko wapi, ambazo zinachukuliwa kuwa na mwelekeo wa kashfa kwa taifa. Baraza la Taifa la Mawasiliano linapendekeza kwamba gazeti hilo liwe likichunguza kwa makini uaminifu wa vyanzo vya habari linazochapisha ili kuepuka usawa. Katika ukurasa wa haki, mpenzi msikilizaji, Sandra Muhoza, mtangazaji wa kipasha habari la Nova Burundi, anafungiwa kwenye gereza kuu la Mpimba tangu tarehe 18 Aprili mwaka huu. Aliitika mahakama kuu ya mkaza kwa mara ya pili jana Jumatano ili kuchunguza ikiwa kesi yake inaweza kuendelea akiwa huru au akiwa gerezani. Shutuma zinazomkabili zinahusisha kudhoofisha mipaka ya kitaifa, chuki inayohusiana na utofauti kirangi, kikabila na kiasili. Alikamatwa tarehe 13 Aprili baada ya kuitika simu ya mtu aliyekuwa amekubali kumpa habari katika mkoa wa Ngozi. Mawakili wake wanamtakia kuachiwa huru. Wakati huo huo, mtangazaji Kenny Claude Nduwimana ni mfungwa katika gereza la Mimba tangu Oktoba mwaka jana. Anatuhumiwa kashfa dhidi ya viongozi wenye hadhi na kuhatarisha usalama wa nchi. Alijieleza mbele ya mahakama kuu ya Mkaza tarehe 2 Mei. Baada ya kusikilizwa, kesi yake iliahirishwa hadi 16 Julai. Sababu zilizotajwa zikiwa ni pamoja na kutoitika kwa mshitakiwa mwenza aliye huru kwa muda kwa dhamana. Shinikizo la kuingiliwa na maafisa wa utawala, viongozi wa nyadhifa za juu na maafisa wa polisi wa mahakama na hukwamisha shughuli zao. Polisi hao wa mahakamani walitaja hayo katika warsha ya kuripoti matokeo ya ufuatiliaji wa kazi za mahabusu, warsha iliyofanyika katika mkoa wa Kirundo jana Jumatano. Jean-Marie Nshimirimana, mwakilishi kisheria wa chama cha umoja wa wafungwa pamoja na familia zao, maarufu Ntabariza SPF kwa kifupi, aliripoti kuwepo mahabusu na wafungwa wengi wasioletewa chakula, wakiwemo hata wafungwa wa mataifa mengine. Jukwaa muhimu la Burundi la mashirika ya kiraia kwa ufanisi wa misaada ya maendeleo, PISC Burundi, linadhani kuwa si halali kubaini kudorora kwa hali ya haki za binadamu nchini Burundi. Tangazo la kiongozi wa jukwaa hilo anaifikiri kuwa maendeleo ya nchi hutokana na uwezo wake wa miaka iliyopita. Jean-Marie Nduwimana anatambua hata hivyo kwamba tume huru ya kitaifa ya haki za binadamu CNIDH haishughulikii ipasavyo baadhi ya masuala nyeti. Wakati ilipopendekezwa kwamba tume ishushwe hadhi B, Bwana Nduwimana anatoa wito kwa mfumo mzima wa haki na tume CNIDH kufanya kazi kwa uhuru tosha kwa nia ya kurekebisha hali hiyo. Unayoendelea Isanganiro. Balabala, unayoendelea kusikiliza ni Radio Isanganiro, inasikika kutoka mjini Bujumbura. Wiki mbili ndiyo makataa ya mkurugenzi mkuu wa shirika la ugavi wa maji na umeme Regideso ili kusawazisha tatizo la kukatika katika kwa umeme katika kona mbalimbali za jiji la Bujumbura. Katika kipindi kwa wanahabari leo Alhamis, Jean Albert Manigomba anajulisha kuwa megawati 4 miongoni mwa 20 zitakazotolewa na bwawa la Kabuseze tayari zilishaingizwa kwenye mtandao wa Regideso. Kazi inayosalia kwa sasa, aendelea kujuza mkurugenzi huyo, ni kujaribu kuingiza kwenye mitambo ya Regideso megawati nyingine 4 hadi watimize 10 za kwanza. Ama kuhusu bwawa la Rusumo Falls, kulitokea tatizo la kiufundi na hali imbioni kusawazishwa kwa sasa katika kupata mwarubaini tosha kwa tatizo la ukosefu wa umeme. Kuhusu tatizo la uhaba wa maji safi katika kipindi hicho daima, Jean Albert Manigomba, mkurugenzi mkuu wa shirika Regideso, anafahamisha kuwepo mitambo inayofanywa na pampu zilizoagizwa kutoka nje ambazo zinafika Dar es Salaam nchini Tanzania kwa sasa. Hasiti kuhakikisha kuwa uhaba wa maji utakuwa kitendawili baada ya miezi miwili tangu sasa. Kuna shuhudiwa uhaba usio wa kawaida wa chokaa aina ya dolomi inayotumiwa kurutubisha ardhi na kukuza mimea. Habari zinaashiria kuwa aina hiyo ya mbolea haipatikani kote nchini msimu huu wa kilimo cha kiangazi. Katika wizara ya kilimo, wanatetea hoja ya ukosefu wa mafuta kuwa changamoto kwa mashirika ya ugavi. Katika mkutano wa tathmini ya maandalizi ya kilimo cha msimu huu wa kiangazi, saison culturelle C katika lugha ya Kifaransa, jana Jumatano mkoani Ngozi, Waziri Mkuu Gervais Ndirakobucha anachukulia suala la ukosefu wa mafuta kama kisingizio tu na kuzitaka wizara husika kushirikiana ili kuamuru mashirika yaliyopewa pesa za chokaa hiyo na kushindwa kuitoa warudishe pesa za watu. Habari hii ya Apollinaire Muzagara inakujia katika sauti ya Jean-Marie Vianney Ngenda Kumana. Katika mkutano huyo ulioendeshwa na Waziri Mkuu Gervais Ndirakobucha siku ya jana Jumatano katika makao makuu ya mkoa wa Ngozi, viongozi wa idara za kilimo, ufugaji na mazingira nchini kote walifahamisha kuwa mbolea imeshawafikia, wakidadisi kwamba kile ambacho hawajapata ni choka ya dolomi. Venasi Omana, mkurugenzi husika na kufuatilia operesheni za ugavi wa mbolea katika wizara yenye dhamana ya kilimo, alifahamisha kuwa uhaba wa mafuta ndicho chanzo kilichowapelekea kutosambaza kwa ufanisi choka hiyo ya dolomi nchini kote. Waziri Mkuu Gervais Ndirakobucha alichukulia maoni ya mkurugenzi huyo kama habari za uvumi, akifahamisha kuwa choka hiyo haikutolewa vilivyo hata katika kilimo cha msimu B. Waziri Mkuu Ndirakobucha aliwataka viongozi waliohudhuria mkutano huyo kufuatilia kwa karibu mchakato huyo wa ugavi wa choka ili serikali isipoteze pesa ilizotumia kwa kununua bidhaa hiyo, na pesa ambazo hazikutumiwa vilivyo siweze kurejeshwa katika hazina ya serikali. Mbolea za aina zingine hakika zimeshafikishwa katika ghala za mikoa tofauti. Gervais Ndirakobucha aliwatolea wito magavana pamoja na viongozi wa idara za kilimo kuwajibika vilivyo ili mbolea hiyo ifikishwe katika ofisi ya mitaa ili wakulima wasicheleweshwi kwa kuendesha operesheni za kupandikiza mbegu. Jean-Marie Vianney Ngenda Kumana, asante kwako. Huu ndio mwisho wa taarifa yetu ya habari jioni hii, mpenzi msikilizaji. Tunakushukuru kwa kuwa nasi. Tumshukuru pia Albert Nduayo ambaye ametuunganisha kimitambo. Tukutakie jioni mwanana.